gözümde yaş görseler. Erkek ağlar mı derler. Gökler ağlıyor dostlar. Ben ağlamışım çok mu? Rahmet yarken dostlar. Ben ıslanmışım çok mu? Ali yazar, deli bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpüne zarar. Ali yazar, deli bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpüne zarar. Ben dönmüşüm çok mu? Ali yazar, veli bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpüne zarar. Ali yazar, veli bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpüne zarar. Bitiyor dostlar. Ben bitmişim çok mu? Ali yazar, beni bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpüne zarar. Ali yazar.